Katika khutba yetu ya leo tutazungumzia juu ya maneno mazito, maneno makubwa yaliyobeba msingi mzito katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, ambao ni muongozo katika miongozo ya da'wa as-salafiyya, da'watu mubaraka, nayo ni maneno ya al-imam at-tabi'i al-kabir Muhammad ibn Sirin Abu Bakr al-Ansari rahimahullahu ta'ala, pale aliposema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, basi tazameni kutoka kwa nani mnaichukua dini yenu. Yaqulu Allahu ta'ala وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الإمام الطبري رحمه الله تعالى alipokuwa akitafsiri aya hii, miongoni mwa maelezo aliyosema, anasema fi hadhihi alaya ad-dalalatu wadhiha ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil, kuna katika aya hii ushahidi ulio wazi juu ya kukatazwa kukaa na watu wa batil, min kulli naw'in min al-mubtadi'a, kwa kila aina ya wazushi, wazushi kwa aina zao zote haifai kukaa nao. Walfasaqa, na watu mafasik, watu waovu, inda khawdihim fi batilihim, wakati wa kuingia kwao kwenye batili zao. Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema ikiwa imethibiti kuwaepuka watu wa maasiya, kama tulivyokuwa tumebainisha kwamba haifai kukaa pamoja nao, basi kuwaepuka watu wenye kufuata matamanio na watu wa bid'a, kuwaepuka ni jambo lililokuwa bora zaidi, lina haki zaidi kuliko hao ashabu ya maasi. Sasa ukiangalia maneno ya al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadha al-ilma dinun fadhuru amman ta'khudhuna dinakum, utaona yametoka katika nasi hii, hakika hii elimu ni dini, basi tazameni ni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Watu wangapi leo walipotea kwa sababu ya kuwasikiliza mahawariji? Mtu amemsikiliza Abu Dirogo kakorogwa kweli kweli. Sasa hapa shehe itakuwaje? Malizana naye wewe mwenyewe sasa. Maana ulikatazwa usisikilize, sasa umejitia ufundi na wewe ni jahili, mjinga kabisa, hujui kusoma. Alafu ujifanye kwamba kwa sababu umesoma sheikh unaweza kupambanua. Unajua sisi tuna akili. Utamsikiliza mtu utamweleza mtu wewe ni mjinga. Huwezi kupambanua baina ya haki na batili. Wajitia katika maangamivu. Mara usikilize wao, alafu kwa sababu sheikh anifafanulia hapo. Hakuna kufafanulia mambo. Baki na wewe mwenyewe na ujinga wako. Pambana. Tumia physics yako, tumia nini chemistry yako, hesabu zako. Utoke hapo ulipo sasa ufuate ukweli. Acha ujinga. Lakini manhaji ya salafi salih iko wazi, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نقزانه كتك إيمان بعدكم حميدي الله جل وعلا لكم تكي صالة سلام تميت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Katika khutba yetu ya leo tutazungumzia juu ya maneno mazito, maneno makubwa yaliyobeba msingi mzito katika misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, ambao ni miongozo katika miongozo ya دعوة السلفية، دعوة مباركة. ناني منينو يا الإمام التابعي الكبير محمد ابن سيرين أبو بكر الأنصاري رحمه الله تعالى. قال المسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، حقيقة هي علم نديني، حقيقة هي علم نديني، فانظروا عمن تأخذون دينكم، بس تزماني كتوكا كوناني من يتقوى دينيين. فانظروا بس تزماني عمن كتوكا كوناني تأخذون دينكم من يتقوى دينيين. Elimu ya kumjua Allah tabaraka wa ta'ala, al-ilmu shari'i, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi al-ula, elimu ya kujua arkanu za iman, arkanu za islam, elimu ya kujua maratib za din, elimu ya kujua sharia ya Allah tabaraka wa ta'ala, al-halal wa al-haram, ni dini. Fanzuru amman taakhudhuna dinakum, bas tazameni ni kutoka kwa nani mnaichukua dini yenu. Sote tunafahamu umuhimu na fadhila za kuitafuta ilmu na kuijua ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat na ahadith zilizokuja kuelezea fadhila na umuhimu wa elimu hiyo ni nyingi, na zilishasomwa kwenu mara nyingi na zinakaririwa. Lakini mushkila unakuja katika suala hili: wapi utaichukua dini yako, au ilmu hii utajifunza kutoka kwa nani? Kwa sababu wanaeleza wanawachuoni kwamba al-ghalat fi umuri shar'i yatarattabu alayhi dararun adhimun, mtu kukosea katika mambo ya kisheria kama haya, katika mambo ya kidini kama haya, ya usomaji wa ilmu, kunapatikana ndani yake madhara makubwa sana. Binisbati lil umma, unaweza ukawa una himma umehamasika wewe kwa sababu ya nususi za kisheria zilizokuja kuhimiza watu kusoma, ukahamasika kusoma, lakini tatizo likaja, umesoma kwa nani? Nani kakusomesha elimu ya dini? Unasoma kwa nani? Sasa as-salafiyun, watu wanaojinasibisha na mwenendo wa wema waliotangulia, wanaofuata da'wa hii mubarak, wanaokwenda katika misingi ahli sunnah wal jamaa, msingi huu wanauchunga sana wa kuangalia ni nani ambaye atafaa kuchukua elimu kutoka kwake. Elimu itachukuliwa kutoka kwake. Ndipo pale baadhi ya wanawachuoni wanapotoa maelekezo kuwakanya watu wasichukue elimu kutoka kwa ahlul bid'ah, wakasema maneno makali kabisa katika jambo hili kama tutakavyoona katika khutba yetu ya leo. Al-Imamu bin Sirin ni imamu mkubwa katika imma wa Kiislamu. Hakuzungumza maneno haya kwa kukurupuka, kwamba ameamua tu ana chuki na watu fulani kwa sababu hampendi fulani katika wenzake waliokuwa katika wakati wake ambao wako naye katika rika moja, labda ana chuki na wao. Kwa hiyo kwa kuwachukia tu akaamua kuwatengenezea mazingira ya watu wasisome kwao au wasichukue elimu kwao. La, al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala ameyazungumza maneno haya haq, yamechujwa kutoka kwenye wahi, na miongoni mwa dalili zinazotolewa kwamba ni moja katika yenye kutia nguvu juu ya maneno haya ni aya iliyotangulia kuisoma katika suratul Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wa qad nazzala alaykum, na kwa hakika imeshashuka kwenu, imeshateremshiwa nyinyi, fil kitab, katika kitabu yani al-Qur'an, imeshateremshwa kwenye Qur'ani kwenu nyinyi, an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, kwamba mtakapozisikia aya za Allah tabaraka wa ta'ala zinakufuriwa au zinafanyiwa kejeli. Fala taq'udu ma'ahum, ondokeni msikae pamoja nao hao wenye kufanya kejeli na wenye kuzikufuru aya za Allah tabaraka wa ta'ala, msikae hapo. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingie kwenye mazungumzo mengine. Wakianza kuzungumza mambo ya biashara, fulani kanunua hiki, kauza hiki, hiki chauzwa hivi na kile chauzwa vile, faida yake ni hii na mambo mengine ya kilimwengu. Wakianza kuyazungumza hayo, wakaacha kuzikebehi na kuzikejeli aya za Allah tabaraka wa ta'ala, naweza kuendelea kuzungumza nao. Lakini wakianza kulizungumza jambo la dini kwa kejeli au kwa kupotosha dini, basi ninyi ondokeni, msikae mahali hapo, msiwasikilize. Msipofanya hivyo, innakum idham mithluhum, kwa hakika kwa wakati huo nyinyi mtakuwa kama wao, mfano wao, wale waliokejeli na nyinyi mliokaa kusikiliza, hukumu yenu ni moja tu. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, hakika Allah ni mwenye kuwakusanya wanafiki na makafiri katika moto wote pamoja, wote watakusanywa motoni hapo. Haiwezekani, haiwezekani kwa mtu mu'min anayemwamini Allah tabaraka wa ta'ala imani ya kweli awe na uvumilivu wa kuvumilia kukejeliwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, naye amekaa pale achekacheka au atingisha tingisha miguu, aona kwamba hakuna neno. Haiwezekani, lazima ataondoka mahali hapo. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وسبب مكيغوما كوندوكا مكيندليا كوكا بس حقيقة نيني متكوى مفانو واو نحقيقة الله تبارك وتعالى إمن يكوى كسانيا ونافقين مكافر كتك جهنم وط وبمولي. الإمام الطبري رحمه الله تعالى ألبقوا أكي تفسير آيهي ميونغوني مما إليزو ألي وسلم أنسمى في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل. كنا كتك آيه أشهد أليواز يوياك كتازة ككان وات وباطل من كل نوع من المبتدع وكل أين ya wazushi. Wazushi kwa aina zao zote haifai kukaa nao. Walfasaqa, na watu mafasiki, watu waovu. Inda khawdihim fi batilihim, wakati wa kuingia kwao kwenye batili zao. Wa fi hadhihi al-aya ad-dalalatu al-wadhiha, kuna katika aya hii ushahidi ulio wazi. Ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'a wal-fasaqati inda fawdihim fi batilihim. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala anaifafanua aya hii kwa maelezo hayo. Katika aya hii kuna ushahidi ulio wazi juu ya kukatazwa watu kukaa na watu wa batil, kwa kila aina ya watu wa bid'a, awe ni rafidhiyun au kharijiyun au sufiyun au hizbiyun au yoyote katika watu wa batil, au rajulun fasiq fajir. Wakati wa kuingia na kuyazungumzia, kuzungumza kwa batil, mazungumzo ya batil yanapozizungumza aya, mtu mubtadi amekaa yufassiru ayati min kitabillah la yajuzu istima'uhu. Mtu wa batil amekaa anaanza kutafsiri aya na kufafanua nahwu balagha kadha na kadha, wewe wamsikilizi, la yajuzu. Aya inatuelekeza hivyo. Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema, ametoa maelezo kwamba haifai kukaa na watu wa maasi wakati wanapozungumza maasi yao, kisha akasema wa idha thabata tajannubu ashabi almaasi kama bayanna fatajannubu ahli albid'i wal ahwa'i awla. Katika aya hii al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema ikiwa imethibiti kuwaepuka watu wa maasi kama tulivyokuwa tumebainisha kwamba haifai kukaa pamoja nao, basi kuwaepuka watu wenye kufuata matamanio na watu wa bid'a, kuwaepuka ni jambo lililokuwa bora zaidi, lina haki zaidi kuliko hao ashabu al-maasi, wale wanaokaa wakazungumza maasi yao na wakatutia maasi. Kukaa nao ni haramu wakiwa wanazungumza maasi yao, ukawa wewe unaona kama utakaa nao vipi hawa, basi kama vile ambavyo haifai kukaa na hawa na wewe wajisikia kinyaa kukaa nao, imani yako haikuruhusu kukaa nao, basi kukaa kwa ashabu al-ahwa'i wal-bid'a ni aula, kuepuka watu hao ni aula. Kadhalika al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ana maneno ambayo hayatoki nje ya maelekezo haya tuliyosoma kutoka kwa wanaochuoni hawa. Sasa ukiangalia maneno ya al-Imamu Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, utaona yametoka katika nasi hii. Hakika hii elimu ni dini, basi tazameni ni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ala Imran, ile aya nitangulia kuisoma ni aya 140 katika sura An-Nisa, katika aya ya 7 katika sura Ala Imran, Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihatun. Yeye Allah ndiye ambaye amekiteremsha juu yako kitabu, yani Qur'an. Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna ndani ya kitabu hicho, minhu, kuna katika kitabu hicho ayatun muhkamatun hunna umul kitab, kuna aya yani muhkamat, kwa maana zilizo wazi wazi, nazo ndiyo msingi wa kitabu. Msingi wa kitabu ni ayatu muhkamat, ay alwadihat, aya zilizo wazi katika maana na maelekezo. Halali iko wazi, haramu iko wazi, imebainishwa. Kufuru imebainishwa, iman, kila kitu kimebainishwa katika Qur'ani, kinachopelekea kumfanya mtu aende katika janna au awepuke nar, awepuke moto wa Allah jalla wa ala. Nasalullah aljanna wa na'udhu bihi minan nar. Kwa kila kitu kimewekwa wazi, na huo ndio msingi wa kitabu. Aya hizo ndio msingi wa kitabu hiki, ndio umul kitabu. Wa ukharu mutashabihat, na kuna aya nyingine ambazo ni zenye kutatiza maana. Mutashabihat ikikutatiza, wewe rudi katika muhkamati. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawagawa watu katika makundi mawili, fama alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao tayari kuna ndani ya nyoyo zao upotevu, tayari mtu ana misingi khalfia yake ni mbaya katika mambo ya haki, yatabiu hawa, anafuata matamanio ya nafsi yake. Basi mtu wa aina hii ambaye ndani yake tayari kuna upotevu, kuna shirki, kuna kufru, au kuna bid'a, au kuna kupenda maasi, mtu wa aina hii mara nyingi huwa fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili. Basi ama wale ambao mna katika nyoyo zao upotevu hufuata katika hizo aya hizo zile ambazo zinatatiza, au zile ambazo hutatiza katika hicho kitabu, hafuati muhkamati. Kisha kaeleza wale ambao wameamini, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna, mpaka mwisho wa aya, amanna bihi kullu min 'indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Mahali pa ushahidi, Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mke wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa anasema, idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhum fa'ulaika alladhina sammahum Allah fahdharuhum. Ukishawaona wale ambao wanafuata zile zenye kutatiza katika hicho kitabu, basi fahamu kwamba hawa ndio wale aliowataja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, basi nyinyi watahadharini, kwa maana msiwasikilize, msikae nao, msisome vitabu vyao, msisome ilmu kutoka kwao, hata kama anakizungumza ni aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, usimsikilize. Haya ndiyo maelekezo kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hapo ndipo yalipotoka maneno ya al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، بعد يقوز تنغليزا آيات أو آيتين الكريمتين من كتاب الله تعالى كتك خطبة كوانزة مجتنغليزا آيان بيلي aya 140 katika suratu An-Nisa na aya 7 katika suratu Al-Imran, pamoja na hadithi ambayo katika as-sahihain inayotuelekeza na kutufahamisha sisi waislamu kuepuka majalisi za batili na watu wa batili na kutotangamana nao, hasa wanapolizungumzia jambo la dini. Baada ya kuzisoma nususu hizo na kufahamisha kwamba maneno ya al-Imam Ibn Sirin yametoka mahali hapo, nataka kueleza kwa nini nimetanguliza kufanya hivyo. Kuna minasaba mbalimbali, miongoni mwa minasaba hiyo ni munasaba wa wanafunzi kurudi katika marakizi za ilmu. Katika nchi yetu hii, baadhi ya marakiz na maahidi za kiilmu, vyuo vya kiilmu vimefunguliwa au viko katika mchakato wa kufunguliwa na wanafunzi kuendelea na masomo. Kwa hiyo lazima patoke mwongozo kwa wanafunzi na wale wanaotaka kujifunza, wapi waende wakajifunze. Lakini pia kwa munasaba mwingine, pamekuwa na vijineno vya kichokochoko, watu wakichokoa chokoa hivi na kuwa, yani watu wakifanya chokochoko wakiwajaribu kuwa chokoza chokoza hivi masalafi kwa maneno ya upotoshaji. ima wanaandika au wanatoa sauti katika kutolewa ufafanuzi juu ya maneno ya Ibn Sirin, lakini kwa kuyapindisha. Kuna watu wamefanya namna hiyo, na sisi tumewasikia, na baadhi yao tumesoma ule ufafanuzi wao. Lakini katika ufafanuzi waliotoa walikuonyesha kwamba wao wamemuelewa zaidi al-Imam Ibn Sirin, lakini hawa wanaojinasibisha na usalafi hawa hivi wanavyofanya watakuwa hawajamuelewa Ibn Sirin. Kwa hiyo wanataka kupotosha. Masalafi wanawapotosha watu kwa sababu hawajaelewa, lakini wao ndio wameelewa vizuri zaidi. Yuko mmoja, yuko Kenya, aliwahi kuzungumza kwa sauti kwa vipande kama vinne vitano hivi, nitamtaja. Na mwingine yuko hapa Tanga, ameandika makala akarusha katika mitandao, akaonyesha mtazamo wake, lakini akautia makosa mtazamo wa masalafi, lakini kwa iftira amefanya hivyo kwa kuzusha, kwa kuwazulia masalafi, anawazulia as-salafiyun. Sasa jambo hili halinyamaziki, tukasema tukaikimya tu, la, lazima lifafanuliwa watu waelewe, kwa sababu hii ni dini, na dini, mtu anapokosea katika dini lazima awe sawa kwamba hapa umekosea, umedanganya. Kwa hatuwasikilizi sisi wanaosema mashehe, sasa si angemfuata yeye, kwani hawajui hawa masalafu? Mbona hakuwafuata? Tutawafuata wangapi katika nchi? Kila anayesema ufuate shehe bwana, kasema huyu mfuate shehe, wajua bwana, hakuna taimu ya kufuatana. Kila mmoja asimame katika mstari wa sawasawa, azungumze maneno ya sawa. Ukizungumza upotofu, maneno ambayo si ya sawa, futa maneno yako au ukubali kufanywa radi yoyote utakayekuwa. Kwa hiyo vile vijineneno vya watu majuhani, maana kile majuhani ni maneno kama hayo, wajifanya wakereketwa kulikweli, mashehe wajua, wangekaa wakazungumza. Hiyo time ya kuzungumza na kila anayezungumza anayesema ovyo iko wapi? Njia ya mkato ni kuweka sawa lile lilipotoshwa, basi leta dalili na hujja, ili kosa weka sawa, na ikibidi kumtaja aliyekosea. Ni utaratibu wa Kiislamu, wala si nje utaratibu wa Kiislamu. Sasa yule anayetajwa au yule anayekosea, kama kweli ni mtu wa kutafuta haki, atafuata haki na wala hataangalia kule kutajwa. Kama ni mtu wa kushindani sasa na kutafuta batu, ndio ataanza kuminyana sasa, aonyeshe kwamba na yeye kadhulumiwa, kaonewa, watu wamfanyie husda, watu wa batili wako namna hiyo. Sasa sisi tunasema kwamba yule msemaji wa Mombasa akiitwa Rajab Ndar ni mtu mudhabdhab, ifanya atakuwa masalafi yataka na huku ataka, anazungumza anasema mwanachuoni si Ibn Sirin peke yake, kuna wanachuoni wengi kina Imamu al-Bukhari, kina Imamu Muslim, Imamu kadha. Ukirejea katika vitabu hivyo utasoma, utaona umepokea riwaya kutoka kwa mubtadi. Kwa hiyo jambo hili si kwa itlaqi. Akazungumza akaviviza pale kuonyesha kwamba kana kwamba haya maneno ya Ibn Sirin ni maoni tu, ni maoni yake tu ameona hivyo. Mbona Imam Bukhari yeye ametaja katika sahihi yake hadithi kutoka kwa baadhi ya Shii, rajulun shiiyun ala madhhab almutaqaddimin. Maana zamani kisemwa Shii ilikuwa ni yule mtu anayeona kwamba Ali ana haki zaidi kuliko Uthman katika ukhalifa, kwamba huyu ilikuwa ndio kutangulizwa, au huyu ni bora zaidi, Ali ni bora kuliko Uthman, walikuwa wakiita Ash-Shii. Hawa ambao kwa sasa au sasa ambao wanawatukana maswahaba kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman na wengineo, hawa ni rafidha, wao ni wale walivuka mipaka, hawa sio, hawa sio wale waliokusudiwa. Sasa Imamu al-Bukhari katika kitabu chake na Imam Muslim, baadhi ya ahadithi wamezipokea kutoka kwa mtu ambaye anaonekana ni ana madhhabi ya tashayyu, kwa maana yuqaddimu aliyan ala Uthman, humtanguliza Ali juu ya Uthman. Sasa nyinyi mwasema kwamba haifai kutoa kutoka kwa mubtadi, sio kwa itlaq bwana. So maneno ya Ibn Sirin si maneno ya chuoni peke yake, lugha hii inaonyesha ya kwamba ni rai tu Ibn Sirin, na amekosea sasa Ibn Sirin, lakini rai ya sawa ni hii. Sawabu tumwambie ya kwamba maneno ya Imam al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala si yake peke yake, wa kuna mamia kama sio maelfu wanaochuoni wenye mawqif kama hii, msimamo wao ni huo, kwa kwamba haifai kuchukua kusoma ilmu kutoka kwa mubtadi. Lakini mubtadi gani kuchukua ilmu kutoka kwa mubtadi? Wameafikiana wanaochuoni wa ahli sunna kwamba haifai kuchukua ilmu kutoka kwa almubtadi alladhi yad'u ila bid'atihi, mubtadi ambaye analingania kwenye bid'a yake. Al-Imamu Abu Hatim Muhammad bin Hibban amepokea kwa sanadi yake kutoka kwa al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, anasema katika kitabu al-Majruhin, Imam Ahmad aliambiwa anaktubu anil murji'i wal qadari wa ghayrihima min ahli al-ahwa'i, je, tuandike na tuchukue elimu kutoka kwa mtu murji, watu wa bid'a hao katika murji'a, kadhalika katika watu wa qadariya, sio qadiriya, qadariya, watu ambao hupinga qadar, wakapinga ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni ilmun azali. Je, tuchukue elimu kutoka kwa watu hao na mfano wao au na wasiokuwa hao katika watu wa bid'a? Qala na'am idha lam yakun yad'u ilayhi, akasema ndiyo itakapokuwa halinganii kwenye hilo jambo lake. Wa yukthiril kalama fihi, na akawa hakithirishi maneno katika hilo. Fa amma idha kana da'iyan fala, kama akiwa ni huyo mwenye hiyo hadithi, mwenye hiyo ilmu, wakati mwingine hukaa akalingania kwenye bidhaa yake akatetea ule uzushi wake, haifai. Kadhalika wamepokeza baadhi ya wanafunzi na wafuasi wa Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, hata baadhi ashabi Ash-Shafi'i wamepokeza baadhi ya wafuasi wa Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala khilafan baina ashabihi fi qabuli riwayati al-mubtadi' idha lam yad'u ila bid'atihi, wanafunzi wake na wafuasi wake wamekhtalifiana kuhusiana kukubali riwaya ya mtu mzushi, mzushi ambaye halinganii kwenye bid'a yake. Kwa sababu kuna wawili, anayelingania na asilingania. Sasa huyo ambaye halinganii kwenye bid'a yake yafaa kuchukua riwaya kutoka kwake? Wamekhtalifiana. Waqal, na akasema Ash-Shafi mwenyewe, amma idha kana da'iya, ama atakapokuwa huyo mpokezi ni mlinganizi wa bid'a, fala khilafa bainahum fi adami qabuli riwayatihi, hakuna khilafu baina yao katika kutokuikubali riwaya yake. Haya yameelezwa katika Muqaddima Ibn Salah. Kwa hiyo kama ikiwa huyu ni da'i analingania, yani mwalimu wako kukaa pale mbele kama yule madhhari pale Mahdi Kisauni atetea bid'a, la yajuzu al-akhdhu anhu, haifai kuchukua kutoka kwake. Na watu wa bid'a wangapi leo husimama wakatetea bid'a zao dhahiran shahira iyana mbele za watu, watoto wajua kwamba huyu yad'u ila bid'atihi. Kwa hiyo kuzungumza maneno hayo Imam Bukhari kapokea, hii ni kutaka kuwaghuri watu na talbisu nnas, kwamba inajuzu tutajie watu wa bid'a ambao hawalinganii kwenye bid'a zao. Ama akiwa mubtadi ambaye yad'u ila bid'atihi fala yajuzu al-akhdhu anhu wala karama, la hakuna khilaf wa Ash-Shafi'iyya na ashabi Ash-Shafi'i, hakuna khilaf katika hilo. Al-Imam Ibn Hibban al-Busti tena anasema ad-da'iyatu ila al-bid'i la yajuzu al-ihtijaju bih, mlinganizi anayelingania kwenye bid'a haijuzu kutoa hujja kutoka kwake. Inda a'immatina qatiba, mbele za wanawachuoni wetu wote, tafuta wanawachuoni wako wengine, lakini wanawachuoni wa ahli sunna wote, inda a'immatina qatiba la a'lamu bainahum fihi khilafa, mimi sijui baina yao khilafu yoyote. Hakuna khilafu katika hili, kwamba haijuzu kupokea na kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a wenye kulingania kwenye bid'a zao, haifai. Na hawa ni wengi katika maahid, na hasa maahidi zenye mseto watu wenye manahiji tofauti hufai kuchukua ilmu kutoka kwao. Na fulani na fulani si hujja. Alhujjatu fil athar au alhujjatu fil athar, hujja inapatikana katika athar, yale yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yale yaliyopokewa kutoka kwa as-salaf as-salih. Kwa hiyo watu watahadhari, kwa sababu kuna madhara makubwa ambayo yanapatikana ndani yake. Nikitilia mkazo katika hili, hata al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala anasimulia mtoto dada yake Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais ni mtoto wa dada yake al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Anasema qala khali, amesema mjomba wangu, au sami'tu khali Malik ibn Anas, nimemsikia mjomba wangu mimi Malik ibn Anas yaqul inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum faqad adraktu sabiina wa ashara biyadihi ila masjid rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Akasema kullahum yaqulu qala fulan qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam falam akhudh anhum shay'a. Imam Malik rahimahullahu ta'ala naye asema hii elimu, hakika hii elimu ni dini. Basi tazameni ni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Hakika mimi nimewadiriki watu sabini. Akaishiria kwa mkono wake kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani ya huu msikiti nimewadiriki watu sabini, wote hao wanasema qala fulanu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani katika sadati tabi'in amesema fulani, yani katika masahaba amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nimewadiriki watu namna hiyo takriban watu sabini, sikuchukua kutoka kwa wao kitu chochote, sikutaka kupokea elimu kutoka kwao mimi. Walau anna ahdahum tumina ala baiti mali lakana bihi amina, lau mmoja wao angepewa, angeaminiwa asimamie baitul mali, basi angekuwa ni mwaminifu, ni mtu mwaminifu, ana waraa katika dini, anajichunga, afanyi mambo ya fisku, wala hana mchezo katika jambo hili. Lakini manhaji yake na msimamo wake hauko sawa. Mimi sikutaka kuchukua elimu kutoka kwao kwa sababu inna hadha alilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum wa kana yaqdumu alayna ibn Shihab az-Zuhri. Anasema na alikuwa anakuja kwetu sisi Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ta'ala, fanazdahimu ala babi, tunasongamana kwenye mlango wake. Kwa kijana mdogo Imam Ibn Shihab az-Zuhri, lakini kwa sababu ni katika ahlu sunna, akija Madina inafufurika, watu wanaminyana mlangoni kwake, ama wengine sisikuwa hatuna habari nao. Liannahum laysu ala aljadda, kwa sababu hawakuwa katika mstari wa sawasawa. Hivyo wa inna hadha alilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu, lakini itakapotujia haki, mathalan mtu amezungumza neno la haki, Yahudi au Nasara au mpagani, mzushi, bidaa yake ni mukafir au yoyote, akazungumza neno la haki kwamba jamani, Allah ni mmoja tu ndiye anastahili kuabudiwa, neno la haki tutalikubali kutoka kwa yoyote ile likiwa ni neno la haki. Lakini sisi kwenda kukaa kwake na kukaa kufungua redio waanza kumsikiliza, he, she nani huyo, waanza kusikiliza mwanzo, na hali ya kuwa ni mzushi au ni mtu majhul hajulikani manhaji yake, au mudhabdhab au mulabbis, haifai kuchukua elimu kutoka kwake. Sasa kuna huyu mmoja wa hapa Tanga, Salim Barahiani, yeye ameandika makala, anasema haya maneno ya Ibn Sirina haya ambayo ni maneno ya kweli, yanatuongoza kwamba tusichukue elimu kutoka kwa wazushi. Lakini hawa wanaojiita masalafi hawa wanaitumia vibaya hii, haya maneno wanayatumia vibaya haya. Wao wanaona kwamba si kwamba haifai tu kusoma kwa watu wa bid'a, bali haifai kukubali hata haki wanayosema. Mtu mrongo kabisa, zungumza maneno ya uongo kabisa, alafu akataja kauli za wanaochuoni Ibn Taymiyyah nani, kwamba hawa angalie, wanasema kwamba haki huchukuliwa kutoka kokote. Sisi tutajie tu mtu mmoja kwamba katika manhaji ya salafi darasa zake aona kwamba haifai kuikubali haki kutoka kwa mwingine asiyekuwa salafi. Akisema Mkristo na yule haki tusilikubali, دروس زيتو محاضرة يتو خطبة زيتو زوجة للنجانية كتك وذلفه وسبب وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يعني ما نينو يا الله سبحانه وتعالى ما مدو يمسنجه حقه كبالي وكتوك ككوتي تكبقويا lakini je hao wanaosema hivyo kina barahiano wanaosema hivyo kwamba hao masalafi wote kusikiliza haki ni mara ngapi masalafi wametaka kuzungumza kwenye misikiti yako tena kuzungumza maneno dhidi ya watu wa baku mwingine wanakuja watu katika misikiti fulani nini hamwezi kufanya dawa wanakuja watu kutoka kwenye kijiji fulani au msikiti fulani bwana kule kuna mashia au shughuli kadha lakini kwetu hakuna dai tuombe shehe mmoja kisalafi aje fanye hadha wale wasema la ndio mmekubali haki hivi maneno ya wajirudi ya warudie wenyewe kwa sababu ile batili mlionayo kwani watu wamesimama katika uongo uongo na batili wao ndio waliopita katika hii nchi kuwazuia masalafu kuzungumza kwenye misikiti yao kama mtaka haki kutoka kwa yoyote kwani msiwasikilize hapo wao wameingiza ahli sunna wenzao katika kundi la bid'a kwa sababu tu na nyinyi ndio mlioingiza masalafu katika jambo hilo kwamba hawa wameleta madhhabu mpya. Kwa hiyo msiwasikilize watu kama hawa na mimi na wanasihi ndugu zangu as-salafiyun wawe na hadhari katika jambo hili. Kama wewe wajinasibisha na dawa salafia ya haki huna nafasi ya kuwasikiliza watu wa batil. Na watu ambao manahiji zao hazieleweki. Wajifanya wanajificha ficha namna hiyo. Huna nafasi hii si mimi haya ni maneno yametoka katika mishkatu nubuwa haifai kusikiliza watu hao kwa sababu hii ni dini inna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhudhuna dinakum watu wangapi leo walipotea kwa sababu ya kusikiliza mahawariji mtu amemsikiliza Abu Dirogo kakorogwa kulikweli sasa hapa shehe itakuwaje malizana naye wewe mwenyewe sasa maana ulikatazwa usisikilize sasa umejitia ufundi na wewe ni jahili mjinga kabisa unajui kusoma alafu ujifanye kwamba kwa sababu umesoma sheku unaweza kupambanua unajua sisi tuna akili utamsikiliza mtu utamwelewa wewe ni mjinga huwezi kupambanua baina ya haki na batil wajitia katika maangamivu maana umsikilizao alafu sasa hebu shehe nifafanulie hapo hakuna kufafanulia mambo baki na wewe mwenyewe na ujinga wako pambana tumia physics yako tumia nini chemistry yako hisabu zako utoke hapo ulipo sasa ufuate ukweli acha ujinga lakini manhaji ya salafi salih iko wazi inna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhudhuna dinakum alhamdulillah a'imma wa ahli sunna bado wako hai na msaada mkubwa kwa watu waliosoma maskuli wamepewa msaada mkubwa aqwani za wanawachuoni mbalimbali zimefasiriwa walio hai na waliotangulia ambao washafariki ukitaka aqwali za kina al-Albani kina Ibn Baz kina Muqbil kina Ibn Uthaymeen kina fulani rahimahumullah ta'ala na waliuhai kina Sheikh al-Fawzani na wengineo utazipata kauli hizi zimeandikwa tena hata kwa lugha ya Kiingereza bali aqwali za kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kina Ibn Qayyim kina Imam Ahmad Imam Shafi'i alhamdulillah ni'ma adhima sasa badala ya kusikiliza watu hao wa haki wewe usikilize watu vichoroni huko alafu utakuleta watu tabu utakuleta watu tabu hapa wajua sasa tutamsikiliza achana na kusikiliza watu wa batil utapoteza mwelekeo wa dini yako inna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhudhuna dinakum nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن